Valenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Er is veel internationale kritiek op Israël na de luchtaanval op een tentenkamp in Rafah gisteravond. Ik praat daar zo meteen over met onze correspondent en met Amnesty International, dat onderzoek heeft gedaan naar meerdere luchtaanvallen van Israël. En bijna een dag na de instorting van de parkeergarage van een ziekenhuis in Nieuwegein is er nog veel onduidelijk over de oorzaak. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Een jongen van 16 uit Groningen wordt vervolgd voor het slaan van forumleider Baudet met een bierfles. Dat gebeurde afgelopen november, 2 dagen voor de landelijke verkiezingen. Het gebeurde in een café in Groningen. Baudet die was daarvoor een verkiezingsbijeenkomst en liep door de klap een hoofdwond op. Het OM wil de jongen vervolgen voor poging tot zware mishandeling. Eerder werd Baudet ook al geslagen met een paraplu in Gent in België. Vorige week werd bekend dat de man die dat deed daar niet wordt vervolgd. Polen werkt aan verdere militaire versterking van de oostgrens. Dat is ook de oostgrens van de NAVO en de EU. En als verdediging tegen Rusland en Belarus moet er over 700 kilometer vestiging werken en barrières komen. En Polen voelt volgens correspondent Christian Pauwe al langer dreiging uit Rusland. Denk aan cyberaanvallen, spionage, maar ook sabotageacties. En zo werd vorige week bijvoorbeeld bekend dat er nog een hele groep was opgepakt die namens Rusland dit soort acties zou willen gaan uitvoeren. Dus oftewel, die Russische dreiging wordt wel gevoeld. En ze denken ook, een militair conflict op een gegeven moment is ook niet uitgesloten. Het versterken van de oostgrens van Polen gaat bijna 2,5 miljard euro kosten. Ook andere Europese landen die versterken hun oostgrens. Polen werkt samen met de Baltische Staten, Noorwegen en Finland aan een zogenoemde drone-muur, onbemande vliegtuigjes om het grensgebied beter te beschermen. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat het tentenkamp dat is gebombardeerd door Israël in een veilige zone lag. Het zou juist door het leger zijn aangemerkt als humanitaire zone waar Palestijnse vluchtelingen naartoe moesten. Bij de aanval kwamen tientallen mensen om. Een man en een vrouw van 37 jaar uit Vlaardingen zijn opgepakt omdat ze worden verdacht van het mishandelen van hun pleegdochter. Het meisje van 10 werd vorige week zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Haar toestand is nog steeds slecht. De organisatie van het Oktoberfest in München wil het nummer L'amour toujours van Gigi D'Agostino dit jaar verbieden. Het feestnummer wordt in verband gebracht met Duitse jongeren die Ausländer raus zingen op de melodie van het nummer. Dat veroorzaakte een schokgolf in Duitsland. De recente voorbeelden van discriminatie door witte mensen zijn zeer ernstig, zegt demissionair minister Van Weyenberg van Financiën naar aanleiding van een nieuw rapport daarover. Een deel van de klanten van banken zegt overmatig gecontroleerd te worden. En die controles die zijn bedoeld om bijvoorbeeld witwassen tegen te gaan, maar het gaat veel te ver, zegt de minister. Banken besteden terecht heel veel aandacht hoe ze discriminatie op hun eigen werkvloer kunnen tegengaan. Maar die gaan nu ook, hoop ik, zelf de aandacht geven aan hoe je ook discriminatie naar je klanten kunt voorkomen. Er is hier echt nog een wereld te winnen, zodat iedereen in dit land, los van waar je ouders, je grootouders geboren zijn, los van je religie, dat die wet moet geen onderscheid maken. En dat gebeurt nu nog te vaak wel. De Nederlandse banken zeggen dat ze de signalen van discriminatie betreuren, maar zeggen dat ze die wel herkennen na gesprekken met klanten. De wedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles, die gisteravond uit de hand liep, werd niet gestaakt omdat dat van de gemeente en de politie niet mocht, dat zegt FC Utrecht. Het zou veiliger zijn geweest om op het veld te blijven staan. In de finale van de play-offs om Europees voetbal lag 2 keer stil. Zo werd een speler geraakt door een voorwerp. De KNVB die schrijft dan voor dat een wedstrijd in principe kan worden gestaakt, maar dat gebeurde dus niet. Na de wedstrijd liep het buiten het stadion alsnog uit de hand. Supporters van FC Utrecht belaagden de politie. Weer nog vanavond vooral in het oosten regen. Lokaal kan veel neerslag vallen. In het westen blijft het droog. Temperatuur die daalt naar een graad of 10. Morgen begint de dag droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag dan weer kans op buien. Het wordt dan een graad of 17. Michel, dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Robert Vriesen. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Fleur. Is het druk vanmiddag? Nee, niet echt. De gemiddelde spits. Ja, dus het is wel wat drukker op de weg, omdat het simpelweg de avondspits is. Maar de meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Iets meer vertraging heb je op de A15, Gorkum-Rotterdam. Klein kwartiertje bij Alblasserdam door 5 kilometer file. Na een ongeluk is de rechter. De rijstrook van de A50 dicht vanuit Arnhem naar Os. Dat is bij de Waalbrug bij Ewijk. Vanaf knooppunt Grijzoord 11 kilometer file met een half uur op onthoud. En een kapotte vrachtwagen staat op de N48. Dat is de weg Hogeveen-Ommen. Die staat bij de aansluiting met de N36. Vanaf Zuidwolde 4 kilometer file met dik een half uur vertraging. Jouw bank kijkt mee met transacties om bijvoorbeeld te controleren of je geld witwast. Vindt de bank iets verdachts, dan word je ondervraagd en kan je rekening worden opgeheven. Maar behandelt de bank elke klant gelijk? Of krijgt Ahmed eerder te maken met een verhoor dan Johan? Radar zoekt het uit. Vanavond bij Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het Sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We beginnen deze uitzending op Roland Garros, het tennistoernooi, want Rafael Nadal staat daar te spelen tegen de nummer 5 van de wereld, Alexander Zverev. Ja, Marcelle Mesker, wij zijn natuurlijk benieuwd. Hoe doet de Spanjaard het? Nou, in de tweede set een stuk beter. Het begin was natuurlijk voor Zverev. Die domineerde 6-3 eerste set. Tweede set toch wel een heel ander beeld. Het gebeurde allemaal in de vierde game. Toen kreeg Nadal 2 breakpoints tegen. Je dacht, oei, break achter. En ja, het is al bijna voorbij. Toen liet hij de ware Nadal zien, zoals we hem kennen. 4-5 punten op rij, schitterend gemaakt. Werkte de breakpoints weg. En wat deed hij de game daarna? Zverev breken. 3-2 voor, 4-2 voor. Het publiek veerde op. Maar ja, Zverev is natuurlijk toch een topper. Dus inmiddels heeft Zverev weer teruggebroken. Werd het 5-5. Zojuist een hele lange service game van de Duitser. Die heeft nu een 6-5 voorsprong. Nadal nu weer aan zet. Die moet serveren om in deze tweede set te blijven. Het is heel, heel spannend. Het is veel beter tennis van Nadal. En ongelooflijk belangrijk voor de Spanjaard om hier echt deze set te pakken en er dan een ware thriller van te maken. Spannend, daar hopen we natuurlijk op. Zeker. Spannend, Marcella. Je houdt ons op de hoogte. Dan iets heel anders. Steeds meer reacties komen er op de Israëlische aanval op een tentenkamp in Rafah gisteravond. Israël noemt het zeer verdrietig. Civilian casualties are desperately sad. But this is the war Hamas wanted and started. Dit is de oorlog die Hamas wilde en begon. Internationaal is er veel boosheid en verontwaardiging over de aanval. Fleur Wallenburg. Nieuws en co. Want bij die luchtaanval en de grote brand die daarop volgde kwamen volgens Palestijnse bronnen zeker 40 mensen om het leven. Correspondent Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. Ja, Nasra, er zijn dus veel boze reacties internationaal. Wat wordt er allemaal gezegd? Nou, de aanval wordt monsterlijk, wreed en barbaars genoemd. En landen wijzen vooral nogmaals op de uitspraak van het internationaal gerechtshof van afgelopen week, waarin Israël wordt opgedragen om de aanval op Rafah te stoppen. En twee speciale rapporteurs van de Verenigde Naties die roepen landen op om Israël te dwingen zich aan die uitspraak te houden door middel van sancties tegen Israël, zoals het opheffen van handelsverdragen of het uitsluiten van Israël op internationale fora. Nou, het is natuurlijk maar de vraag of landen daar ook echt gehoor aan gaan geven. Maar de EU-buitenlandministers die zijn vandaag in ieder geval samen om te bespreken hoe ze hiermee om moeten gaan. Ja, en die aanval was dus gisteravond. Hoe is de situatie op dit moment bij dat tentenkamp in Rafah? Ja, het is een dag waarop de schade wordt opgenomen, de lijken worden verzameld, gewonden voor zover dat mogelijk is geholpen worden. Maar men is compleet verslagen, verdrietig, boos. Zeker ook dat zoiets gebeurt op een plek waarvan zij dachten dat dat een veilig gebied zou zijn. En ook de timing die steekt natuurlijk enorm. Want ja, juist na die uitspraak van het internationaal gerechtshof een aantal dagen geleden gebeurt nu dit. En Palestijnen Daar die vragen zich eigenlijk af hoe ver het moet komen voordat Israël volgens de internationale gemeenschap dan wel die rode lijn overgaat waar eerder over werd gesproken. En ja, hoeveel slachtoffers er moeten vallen voordat Israël dus wel sancties opgelegd krijgt. Ja, en we hoorden net al een reactie uit Israël. Die man zei, ja, dit is de oorlog die Hamas is begonnen en ook wilde. Wat zegt het Israëlische leger over deze laatste luchtaanval? Nou, het leger erkent wel dat zij in dat gebied inderdaad een luchtaanval hebben uitgevoerd. Maar zij zeggen daarbij dat dit een precisieaanval was, zoals ze dat noemen. Gericht op hooggeplaatste leden van Hamas die zich daar zouden begeven. Die zouden ook gedood zijn. En ja, in die eerste reactie zeggen ze dat ze zich aan het internationaal recht gehouden hebben bij die aanval. Dat ze allerlei stappen hebben genomen om te voorkomen dat er onschuldige slachtoffers zouden vallen. Bijvoorbeeld het gebruik van precisieammunitie. Maar hoe dit dan toch heeft kunnen gebeuren, daarop zegt het leger dat ze dat verder onderzoeken. Dus het is zeker niet zo dat Israël meteen de schuld op zich neemt en excuses maakt. Dankjewel voor jouw update, Nasra. Ja, het Israëlische leger zegt dus dat er volgens internationaal recht is gehandeld. Bij de laatste aanval van gisteravond op Rafah, ja, is dat nog moeilijk te controleren. Onderzoek doen kost natuurlijk tijd. Amnesty International is zo'n internationale organisatie die onderzoek doet naar oorlogsmisdaden en zegt ook bewijs te hebben gevonden dat Israël het oorlogsrecht meerdere keren heeft geschonden. Ik ga het erover hebben met Marion Rosema van Amnesty International. Goedemiddag. Goedemiddag. Want uw organisatie heeft 3 aanvallen op Gaza onderzocht. Om welke aanvallen gaat dat? Nou, wij onderzoeken eigenlijk sinds oktober 2023 al meerdere aanvallen. En de laatste aanvallen die wij hebben onderzocht waren in april op Al-Maghazi, het vluchtelingenkamp, en 2 aanvallen in Rafah. Daarbij zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 44 Palestijnse burgers, onder wie 32 kinderen. En hierbij hebben wij kunnen aantonen dat Israël het internationaal humanitair oorlogsrecht heeft geschonden. Er is niet gewaarschuwd. Het waren burgerdoelen. Zo zijn er meerdere aanwijzingen dat het hier om schendingen van het internationaal oorlogsrecht gaat. Ja, en zoals wat net het verweer was, hè, dat het dan wel precisiebombardementen zijn, precisieaanvallen. Wat hebben jullie daarover gevonden? Want dat is vaker het verweer, hè? Het is inderdaad vaker het verweer van Israël dat zij zeggen, wij waarschuwen wel. Wij hebben meerdere keren ook aangetoond dat zij lang niet altijd waarschuwen. Wij onderzoeken ook de munitieresten die worden gevonden op locatie. En in dit geval hebben wij dat ook kunnen doen. En dat zijn, Dat is het soort bommen wat wordt ingezet. Dat zou niet moeten neergegooid worden op burgerdoelen. Ja, en het lijkt me wel lastig, want u zei net, ja, resten van munitie onderzocht. Het lijkt me lastig om in oorlogsgebied onderzoek te doen. Hoe doen jullie dat? Natuurlijk is dat een uitdaging. Wij doen daar alles voor, omdat wij erachter willen komen. Wat gebeurt er daar nu precies? We onderzoeken aanvallen van beide kanten, dus ook aanvallen van Hamas. En dat doen we door satellietbeelden te analyseren, videobeelden, foto's, door te praten met overlevenden, getuigenissen op te tekenen. En op die manier kunnen wij analyseren wat er zich heeft voorgedaan. Dat doen we ook met wapenexperts. Die analyseren delen van munitie. En kunnen dan bijvoorbeeld aantonen dat er ook bommen bij zitten van Amerikaanse makelij. Ja, en de resultaten van deze onderzoeken hebben jullie gegeven aan het internationaal strafhof, hè? Nou, het is zo dat wij de resultaten van onze onderzoeken zijn openbaar. Die worden gebruikt door veel politici als drukmiddel. Wij brengen deze resultaten naar buiten door met journalisten zoals jullie te spreken. Het ICC kan erover beschikken. Zij kunnen dat gebruik maken, ervan gebruik maken. En wat je ook ziet, is dat op het moment dat bijvoorbeeld een militaire commandant zegt, of een politiek leider van, nou, ik was hier niet bij, ik heb dit niet gedaan, ik wist er niets van, dat op het moment dat wij dit hebben kunnen aantonen, het ingezet kan worden als een politiek drukmiddel. Maar het is natuurlijk aan de instantie zelf om tot vervolging over te gaan. Daar gaan wij niet over. Nee, precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat een organisatie als Amnesty ook hoopt dat het iets gaat veranderen in de manier waarop er nu oorlog wordt gevoerd. Merkt u daar al iets van? Nou ja, dit is aan alle kanten natuurlijk een uitermate gevoelig conflict. En het laat niemand onberoerd wat er gebeurt, de beelden die je ziet. Wij zien helaas nog weinig verbetering, zou ik bijna willen zeggen. We zien vooral risico's op schendingen, daadwerkelijke schendingen van het oorlogsrecht. En dat baart ons echt heel erg veel zorgen. En daarom blijven wij ook roepen van eigenlijk is de enige oplossing nu staakt het vuren. Een staakt het vuren, ja. Dank daarvoor voor de aanvulling. Ja. En die aanval van gisteravond op dat tentenkamp in Rafah, gaat Amnesty die ook onderzoeken? Nou, het heeft alles in zich om helemaal tot op de bodem uitgezocht te worden. Wij kunnen geen beloftes doen over wat we gaan onderzoeken. Je kunt zich voorstellen dat alles gebeurt zo snel daar. Dat het vergt veel tijd. Deze onderzoeken hebben natuurlijk ook, daar is ook een aantal weken overheen gegaan. Wat voor ons het belangrijkste is dat wij kunnen aantonen met welk onderzoek we dan ook doen, dat er uiteindelijk gerechtigheid komt. Want deze maanden, al deze doden en al het leed, daar moet echt een einde aan komen. En er moet gerechtigheid komen voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Marion Rozema van Amnesty International, dank voor dit gesprek. Robert Vriese, hoe gaat het intussen op de weg? Nou Fleur, 400 kilometer file staat er bijna. Een redelijk normaal beeld voor de maandag. De meeste files veroorzaken niet meer dan zo'n 10 minuten vertraging. Drie kwartier vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Tussen Zon en Breugel en Eerde 11 kilometer file. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Os is bij Veghel Noord een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu helemaal dicht en moet het al het verkeer via de vluchtstrook. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en een half uur vertraging. Na een ongeluk is de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg weer vrijgegeven. Daar 10 minuten vertraging. En een kapotte vrachtwagen nog op de N48. Maar ook dat is oplossend, die file daar in het noorden van het land. Vanuit Hogeveen naar Ommen nog 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de N36. De Europese Unie legt sancties op aan de mannen achter nieuwsplatform Voice of Europe. Twee van hen mogen de EU niet langer in. Ook worden hun tegoeden bevroren. Voice of Europe wordt in verband gebracht met een pro-Russische nepnieuwscampagne. Politici uit verschillende Europese landen zijn volgens Tsjechië betaald om bepaalde boodschappen te verspreiden. Joost Klein heeft uitgehaald naar het Eurovisie Songfestival. Dat deed hij op een festival in Vancouver in Canada. Op opnames vanuit het publiek is te horen hoe hij Fuck Eurovision riep. Het was de eerste keer dat Joost Klein optrad in Canada. Hij zong daar vooral Nederlandse nummers, waaronder zijn hit Europapa. En op Roland Garros wordt nog steeds getennist door Rafael Nadal tegen Alexander Zverev. En Marcella Mesker, die tweede set, is nog steeds heel spannend, hè? Ja, we zitten in de tiebreak van die tweede set. Superbelangrijk, vooral voor Nadal, want hij moet hier langs zij komen. Eerste set dus al voor Zverev. En ja, als je ziet, Djokovic zit in het publiek, Alcaraz in het publiek, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Swiatek. Normaal hangen ze wel eens achterloos tegen de muurtje, kijken een paar puntjes, gaan dan weer naar de kleedkamer. Nee, ze zitten nu echt in het spelersgedeelte. Uren al te kijken, want hoe goed is Nadal toch? Heeft hij een kans tegen Zverev? Gaat hij misschien wel winnen? Zverev is een grote concurrent. Nadal, gaat hij winnen? Als hij deze tweede set pakt, heeft hij dan een kans? Het is ongelooflijk spannend. Het publiek zal dadelijk ontploffen als de kans van de Spanjaard opgaat. Maar ja, is dat zo? We zitten halverwege die tiebreak van de tweede set. Het is 4-3 voor Zverev. Hij heeft de mini-break te pakken, dus alle zeilen bij voor Nadal, de 14-voudig kampioen. Over een week wordt hij 38. Hij speelde alleen, zei hij van tevoren, als hij 100% weer fit was. Dat is hij dus. En dat laat hij nu bij Vlaag ook zien. Prachtige bal hier van Zverev. Het wordt 5-3 voor de Duitser. Die dus nog maar 2 puntjes nodig heeft voor ook de tweede setwinst. Het is nog altijd onduidelijk wat de instorting veroorzaakte in de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Gisteravond kwamen in de garage de hellingen waar de auto's op en af rijden naar beneden. Niemand raakte gewond, maar de parkeergarage is voorlopig dicht. En veel patiënten konden vandaag niet in het Antonius terecht. Verslaggever Vincent van Rijn staat vlakbij die parkeergarage. Vincent, hoe is de situatie daar inmiddels? Nou, het was hier vandaag vrij rustig. Veel geplande behandelingen die konden wachten waren allemaal geschrapt. Dus er waren niet veel mensen hier. En ik kijk op dit moment naar de buitenkant van die parkeergarage. En het gaat om een vrij nieuwe parkeergarage uit 2008. En je moet je voorstellen dat als je dan de garage inrijdt, dat je dan precies in het midden 2 oprijhellingen hebt, waarop je naar boven en naar beneden rijdt. Je kunt een beetje vergelijken met een trappenhuis midden in een flatgebouw. Nou, dat middelste gedeelte is dus gisteravond rond 10 uur helemaal ingestort. En ik heb net even naar binnen kunnen spieken. Je ziet echt een totale ravage. Auto's die beschadigd zijn, allemaal stukken beton. Maar kijk je dan 10 meter naar links of 10 meter naar rechts in die garage, naar het gedeelte waar de auto's staan, ja, dat staat eigenlijk nog allemaal recht overeind. Dus vanaf de buitenkant ook ziet het er vrij normaal uit. Maar binnenin, middenin die garage, is de schade echt groot. Hmm. En een paar jaar geleden stortte een parkeergarage bij Eindhoven Airport in. En bij die garage in Nieuwegein zijn dezelfde soort vloeren gebruikt. Betekent dat dan ook dat het om hetzelfde probleem gaat? Ja, daar dachten velen wel aan in eerste instantie, maar dat lijkt toch niet het geval. Dat gebeurde in 2017 en uit onderzoek bleek toen dat het toen ging om een probleem met de vloerplaten. Die hadden daar in Eindhoven anders moeten liggen om al dat gewicht van die auto's te kunnen dragen. En 7 jaar geleden is ook hier toen onderzoek verricht, omdat er inderdaad diezelfde vloerplaten zijn gebruikt. Toen was de conclusie, nou, dat is hier wel goed gebeurd, hier is het veilig. En gisteravond zijn dan ook niet die vloerplaten naar beneden gekomen, maar gaat het om de hellingbanen, de stukken waar je dus omhoog en omlaag rijdt. En dat is toch echt wel een heel ander deel van de parkeergarage, een andere constructie. En er zal dus uitvoerig technisch onderzoek moeten worden uitgevoerd, ja, om achter de oorzaak te komen. En ik zag ook vanmiddag hier ook al de onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar binnen gaan. Niet alleen om erachter te komen wat er nou hier is misgegaan, maar ook wel om lessen te trekken voor andere parkeergarages, ja, die op een soortgelijke manier zijn gebouwd. Ja. En hoe gaat het daar nu verder in Nieuwegein? Het zal wel even duren, dat kunnen we rustig stellen, voordat deze garage weer in werking gaat. Intussentijd moeten de bezoekers en personeel op andere plekken hier parkeren. Maar de zorg, dat is zojuist bekend geworden, die gaat in ieder geval de komende dagen en ook daarna weer voor het grootste gedeelte door. Laten we even luisteren naar wat Roeland Frank van het ziekenhuis daarover vertelde. Intussen is daar een plan voor en ja, komt het erop neer dat we denken alle operaties en andere ingrepen normaal te kunnen verrichten. En dat we de polykliniek bezoeken, als we die, zeg maar, het autoverkeer daarvoor tot 3/4 kunnen beperken, dat we dat dan kunnen handelen. Dat betekent dat we hopen dat 1/4 van onze bezoekers voor de polykliniek op afstand, bijvoorbeeld met videobellen, contact wil hebben met de dokter. En dat we er wel van uitgaan dat wie wel met de auto komt, ja, dan in parkeergarages in de omgeving wil parkeren. En daarnaast hopen we dat zoveel mogelijk mensen nog andere oplossingen zoeken. Te voet, op de fiets, het openbaar vervoer of ja, zich misschien even door iemand laten brengen en ook weer ophalen. En waar laten de mensen dan hun auto die wel met de auto komen? Want niet iedereen heeft misschien iemand waarmee hij of zij kan worden afgezet. Nee, dat klopt. Maar ja, goed, gelukkig ligt het ziekenhuis redelijk dichtbij het winkelcentrum City hier in Nieuwegein. Daaronder zitten hele grote parkeergarages die gelukkig ook niet altijd helemaal vol staan. Dus daar hebben we natuurlijk een druk overleg mee gehad met de gemeente. En de inschatting is dat als we nou niet allemaal met de auto komen en we dat die 3/4 kunnen beperken, dat het dan zou moeten kunnen passen. Want het geldt natuurlijk ook voor uw personeel. Waar kunnen die dan bijvoorbeeld de auto kwijt? Nou, dat is ook een belangrijk onderdeel. Voor het personeel is parkeerruimte geregeld op een terrein aan de rand van Utrecht. Met een pendelbus die ze dan hierheen brengt. Dat betekent wel dat ze een half uurtje extra reistijd hebben om hier te komen. Dus wat dat er gaat, is het niet prettig voor onze medewerkers. Dat zei de woordvoerder van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, Roeland Frank, tegen verslaggever Vincent van Rijn. We gaan nog even naar Parijs, Marcelle Mesker, want die tweede set tussen Nadal en Zverev zit erop. Wie heeft hem gewonnen? Ja, het is toch Alexander Zverev geworden. Na 66 minuten 7-6. Bloedstollende tiebreak, rallies van bijna 20 slagen. Vuurpijl passings van Nadal. Prachtige dropshot van de Spanjaard. Maar uiteindelijk verliest hij hem nipt met 7-5 in die tiebreak. 2 sets tegen 0 dus voor Alexander Zverev. Maar hij heeft er een waar gevecht van gemaakt in deze set. Wie weet wat hij nog kan laten zien. Want we gunnen Rafael Nadal natuurlijk een prachtig afscheid hier op Roland Garros. Ja. Het was groot nieuws vorig jaar toen er een actieve vulkaan werd gevonden op de planeet Venus. Maar er zijn er meer van, blijkt uit nieuw onderzoek dat vandaag verschijnt in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Naast de aarde is Venus, voor zover wij weten nu, de enige planeet in ons zonnestelsel waar nog vulkanisme plaatsvindt. Ik ga het erover hebben met Iris van Zelst. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent geofysicus en gespecialiseerd in Venus. En dat doet u bij het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart in Berlijn. En u heeft dit onderzoek ook voor ons doorgenomen. Wat vindt u van deze ontdekking? Ja, ik vind het ontzettend spannend dat dit nu is ontdekt. Zoals u al zei, vorig jaar was er de eerste indicatie dat er actieve vulkaanuitbarstingen waren op Venus. Dat was al hartstikke spannend, maar ja, je weet natuurlijk nooit of dat toevallig een uitzondering is. Of misschien is er iets mis in de data. Dus ja, het is altijd goed om even te kijken of dat het echt regelmatig gebeurt. En nu hebben we dus een toch wel vrij stevige indicatie dat actief vulkanisme echt aan de hand is op Venus. Ja, hoe hebben ze dat ontdekt? Nou, in eind jaren 80, begin jaren 90 is er een ruimtesonde naar Venus gegaan, Magellan. En die heeft een heleboel metingen gedaan door rondjes om de planeet te doen. En een van de metingen die hij deed was radar. En plaatjes maken van het oppervlak. En omdat hij dus de hele tijd rondjes om de planeet deed, kwam hij op verschillende plekken meerdere keren. Dus door de radarbeelden te vergelijken op verschillende tijdstippen van dezelfde locatie, kun je zien of dat er veranderingen zijn geweest in het oppervlak. En dat is nu, na 30 jaar, eindelijk gedaan. Omdat heel lang het idee was dat Venus misschien een dode planeet was en helemaal niet actief. En er was ook heel veel data. En nu zijn mensen er eindelijk aan toegekomen om er echt naar te kijken. Ze hebben die beelden vergeleken en ze zien dus veranderingen in het oppervlak. Daar kunnen natuurlijk een heleboel redenen voor zijn. Ze hebben het allemaal uitgezocht. En de enige plausibele verklaring blijkt toch echt te zijn dat het een lavastroom was. Dus een actieve vulkaanuitbarsting die daarvoor heeft gezorgd. Ja, en kun je dan dus ook concluderen dat Venus helemaal geen dode planeet is? Ja, zeker. En dat is juist zo leuk. Het is een actieve planeet, vulkanisch gezien, misschien ook tektonisch gezien. Precies. En met de kennis die we dan nu over Venus hebben, want ik zei net al in de introductie, Venus en Aarde zijn dan, voor zover we dat dan nu weten, althans de enige planeten waar nog vulkanisme plaatsvindt. Dus kan dat dan ook nog, die ontdekking op Venus, nog iets zeggen over ons hier op Aarde? Ja, want hier op Aarde, het is natuurlijk een groot mysterie waarom er leven is ontstaan, hoe dat is ontstaan, maar ook hoe de plaattektoniek precies werkt op Aarde. Dat is iets heel unieks. En de rest van de planeten. Ja. We zien verschillende platen, dat zeg maar het oppervlakte van de aarde is daaruit opgebouwd. Die bewegen langs elkaar en die veroorzaken aardbevingen, vulkanen. En ook de geografie zoals we die zien vandaag de dag op aarde. En ja, dat zien we alleen op aarde. En we weten dus niet hoe dat is gekomen. En Venus is de enige planeet in ons zonnestelsel die net zo groot is als de aarde. Dus dat is een goed laboratorium voor ons om te kijken hoe ontwikkelt een planeet zich. En waarom heeft Venus zich dan zo anders ontwikkeld dan de aarde? Yeah. En dus andersom, hoe heeft aarde zich ontwikkeld zoals we het nu kennen? En zou het dan ook nog kunnen zijn dat er dan ook aardbevingen zijn op Venus? Ja, daar hoop ik zelf heel erg op, want dat is een beetje mijn specialiteit. Maar op aarde weten we natuurlijk dat als er een vulkaan is, een vulkaanuitbarsting, dan zijn er ook aardbevingen. Misschien kleine, misschien grote, maar er beweegt iets in de aarde. En op Venus zou dat ook heel goed het geval kunnen zijn. En dat zou heel, heel mooi zijn, want als we dat zouden kunnen meten, we kunnen door te kijken naar aardbevingen iets leren over het binnenste van de planeet. En daar weten we eigenlijk nog heel weinig van op Venus. Dus komen er dan nu als weer nieuwe missies aan, nu met deze nieuwe ontdekking? Ja, eind jaren 20, begin 2030 gaan Veritas en Envision, dat zijn missies door NASA en ESA en ook Da Vinci van NASA, die gaan naar Venus en die gaan op een heleboel vlakken kijken naar Venus. En die gaan ook radar doen, net zoals Magellan, maar dan in veel hogere resolutie. Dus als het goed is gaan we daar nog veel meer van leren. Dank u wel voor dit gesprek. Ilse van Zelst, geofysicus, gespecialiseerd in Venus. En zometeen in Nieuws en Co. Flinke ongeregeldheden gisteravond tijdens en na de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, is het zat. Ster. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Investeer en groei mee. Je hebt alleen vandaag nog dewarmte.nl. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Michel Koenen. Joost Klein wil dat nieuwe getuigen in Nederland worden gehoord over het incident bij het Eurovisie Songfestival. Het gaat om getuigen die hier wonen. De Zweedse justitie moet daarvoor een Europees onderzoeksbevel aanvragen. Pas na de verhoren valt er een besluit of Klein wordt vervolgd. De jongen uit de stad Groningen die met een bierfles op het hoofd sloeg van forumleider Baudet wordt vervolgd. Het gebeurde in verkiezingstijd in een Gronings café. Daar sloeg de jongen van toen 15 jaar Baudet met de bierfles op zijn hoofd. De politicus liep een hoofdwond op. De jongen wordt beschuldigd van poging tot zware mishandeling. De meezinger L'amour toujours van Gigi D'Agostini wordt dit jaar niet gedraaid op het Oktoberfest in München. Het nummer heeft volgens de festivalbaas duidelijk een extreemrechtse bijbetekenis gekregen. Op meerdere plekken in Duitsland werd er Ausländer Raus gezongen op de melodie van de houseklassieker. En Martin de Roon mist het EK voetbal met Oranje. De middenvelder van Atalanta liep 2 weken geleden een spierblessure op in de Italiaanse bekerfinale. Hij miste vorige week al de finale van de Europa League. En vandaag werd duidelijk dat de Roon niet op tijd fit zal zijn voor het toernooi in Duitsland. Woensdag dan maakt bondscoach Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend. Robert Vriese bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg intussen? Het is een tikkie drukker dan gebruikelijk, Fleur. Maar toch, het mag niet echt een naam hebben. 470 kilometer file bij elkaar. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Iets meer vertraging heb je momenteel op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Want bij Born is net een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Kwartier oponthoud daar in de vorm van 7 kilometer file. Kapotte vrachtwagen op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij Borne-West. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Veruit de meeste vertraging nu op de A50 vanuit Eindhoven naar Os, want bij Veghel Noord is voor bergingswerkzaamheden de rijbaan dicht en al het verkeer moet dus passeren via de vluchtstrook. Daardoor 14 kilometer file. Vanaf Zon en Breugel is je vertraging momenteel meer dan een uur. Half uur vertraging op de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch voor de aansluiting met de A50. 3 kilometer file. Marco Verhoef, weerman. Nou, ik heb het allemaal voorbij zien komen vandaag. Wolken, zon, regen. Blijft dat zo? Nou ja, die regen viel op zich nog wel mee. Er zaten inderdaad wel een paar buitjes, maar het was allemaal niet zo nat als de afgelopen dagen, gelukkig. Overigens, op dit moment wordt het allemaal wel weer wat natter in de oostelijke helft van ons land. Dat gebeurt als eerste in het zuidoosten, in Limburg, Brabant. En dat trekt dan zo langzaamaan naar het noordoosten. En pas in de loop van de nacht zal dat dan weg gaan trekken. En dan klaart het ook op en dan koelt het af naar 8 tot 11 graden. Neerslag krijgen we morgen ook wel weer. Maar in de ochtend blijft het waarschijnlijk droog. In ieder geval op de meeste plaatsen met ook nog wel wat zon. En dan in de middag van het zuidwesten uit wel weer buiig weer. Meer neerslag dus. Een aantrekkende wind ook. En een temperatuur die blijft steken bij 16 tot 18 graden. Oké, en de komende dagen? Nou, heel voorzichtig, na morgen wordt het allemaal wel wat beter. De woensdag verloopt overigens wel behoorlijk nat. Dat wel, pas laat op de dag begint het dan langzaamaan wat droger te worden. Donderdag, vrijdag, zaterdag geleidelijk minder buien, maar helemaal droog is het nog niet. En de wind die gaat dan de noordhoek opzoeken. Ja, dat betekent toch dat het voorlopig behoorlijk koel blijft. Heel veel warmer dan 17 of 18 graden wordt het niet. Dankjewel, Marco. Ster. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bshort.nl. Bshort, beter verzekerd. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bshort.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De finale van de play-offs om Europees voetbal tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles lag gisteravond 2 keer stil. Er werd vuurwerk gegooid door supporters en een speler van Go Ahead werd geraakt door een voorwerp afkomstig vanaf de tribunes. Alle reden om de wedstrijd definitief te staken, zou je zeggen, maar dat gebeurde niet. Na de wedstrijd moest de ME flink ingrijpen bij rellen net buiten het stadion. Meerdere agenten zijn daarbij gewond geraakt. Utrecht wil het voetbalgeweld aan banden leggen. En burgemeester, politie en justitie hadden tot kort voor deze uitzending spoedoverleg hierover. Daarom nu contact met de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat overleg is dus net afgelopen. Welke maatregelen gaat u nemen? Ja, dat was een overleg dat we ook hadden met FC Utrecht samen. En we hebben daar eigenlijk een paar dingen besproken. Allereerst gaat er zeker ook strafrechtelijk en civielrechtelijk opsporing worden verricht naar alle daders die we herkenbaar in beeld hebben. En daar zullen echt behoorlijk wat rechercheurs op ingezet worden om de aanhoudingen die we gisteren vanwege het enorme geweld niet konden doen alsnog te laten plaatsvinden. Zijn dat er veel die u in beeld heeft? Ja, dat zijn er best wel wat. En die zaken moeten natuurlijk allemaal goed ook rondgemaakt worden. Maar daar is alle inzet op gericht. En we gaan ook zeker samenwerken met FC Utrecht, omdat zij natuurlijk ook beelden hebben die we daarvoor kunnen gebruiken. Daarnaast hebben we ook wel, want dit was niet gewoon geweld, hoewel geweld natuurlijk sowieso nooit gewoon is, maar dit was werkelijk excessief, agressief geweld tegen de politie. Er zijn 3 dienders die op enig moment waarschuwingsschoten hebben moeten lossen. En dat is echt ongekend voor de Utrechtse situatie. Hoe verklaar je dat? Ik vind dat heel lastig. Ik heb gezien dat eigenlijk al heel snel nadat er een rode kaart op het veld viel, de sfeer in het stadion omsloeg. Ik was zelf aanwezig ook bij deze wedstrijd. En je voelde gewoon de druk toenemen. Schermutselingen tussen het uitvak en delen van FC Utrecht. Het vak wat er pal aangelegen is. Voorwerpen op het veld waarbij een speler geraakt werden. Mensen die een stadion hadden die via een nooddeur toch werden binnengelaten. Het was een stapeling van incidenten, van heftige gebeurtenissen, tot en met het feit dat we op enig moment aan het eind van de wedstrijd zelfs al mensen van de ME in een hoek van het veld moesten hebben om te voorkomen dat rivaliserende groepen elkaar te lijf zouden gaan. Ja, en u bent dan in het stadion. Wat doet u dan op zo'n moment? Wat ik moet doen, namelijk de besluiten nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk veilig wordt voor alle supporters die daar zijn. En we hebben tegen een overmacht aan zeer agressieve jongeren moeten optreden. En de wijze waarop we zelfs met veel ME, want die was ter plekke, dat nauwelijks beheersbaar kregen, dat zegt iets over de staat waarin deze groep zich bevond. En dat is met geen pen te beschrijven. Is dat dan ook de reden waarom is besloten om de wedstrijd niet te staken? Ja, die was al aan het einde. Uiteindelijk is dat niet aan mij voorgelegd. Hè. Doorgaans, als men dat wil, als een scheidsrechter dat wil, dan vraagt hij advies aan de driehoek. En dan kan op dat moment er nog een zelfstandig besluit vallen. Maar ik moet eerlijk zeggen, we waren ook al zo in de nafase van deze wedstrijd dat waarschijnlijk dat ook niet per se een bijdrage had geleverd aan het hele zaak rondom, zeg maar, de openbare orde. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk gezien dat na afloop het alsnog helemaal misging. Ja. Dus dit was slechts een voorbode van datgene wat daarna nog kwam. U vertelde net, we gaan inzetten op strafrechtelijke vervolging. Zijn er nog meer maatregelen die u gaat nemen? Ja. Kijk, zoals gezegd, er zal hier toch een streep in het zand getrokken moeten worden. Want als je ziet dat een van de ME'ers met helmen al gewoon letterlijk oud gaat op het moment dat leistenen als frisbees door de lucht vliegen, dan moet je een grens trekken. En dus heb ik besloten om de eerstvolgende thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen, is dat dan, medio augustus, zonder publiek te laten spelen. Ik begrijp dat dat een hard gelag is. Een hard gelach voor heel veel goedwillende supporters die hun club willen toejuichen. Maar ik vind ook dat wat er hier gebeurd is niet zonder consequenties kan blijven. Dat vond de driehoek met mij. En ik ben blij om te merken dat de club, hoewel zij niet formeel dit besluit nemen, dat doe ik, maar wel begrip heeft voor het feit dat dit onoverkomelijk is. Ja, maar dan hebben we één wedstrijd zonder publiek. Is daarmee het probleem opgelost? Dat denk ik niet. En ik mag hopen dat dit soort maatregelen niet vaker moeten worden toegepast. Want ik vind eerlijk gezegd dat de mate van geweld die nu rond de Nederlandse velden zichtbaar is, de wijze waarop de mensen van de politie gewoon belaagd worden, bijna een soort target zijn, ontoelaatbaar is. En als je bedenkt wat voor schade dat oplevert, menselijkerwijs, voor de mensen die onze veiligheid moeten garanderen, maar ook in financieel opzicht, als je ziet wat voor een enorme vernielingen er dan worden aangericht, ja, dan is dat wel een hele hoge prijs voor iets wat een volkssport moet zijn. Dank u wel voor uw reactie, burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Alweer 50 jaar geleden, in 1974, werd de laatste steenkoolmijn in Zuid-Limburg gesloten. Wat bewaard is gebleven zijn de personeelskaarten van de tienduizenden mijnwerkers die al die jaren ondergronds hebben gewerkt. 60 meter aan archief is dat. De komende tijd zijn er speciale dagen georganiseerd waarop de familie van die mensen de kaarten kan inzien. Gedolven herinneringen heet het project. Mensen hebben daar massaal op gereageerd. Verslaggever Jeroen de Jager hoorde in Maastricht dat het niet per se fijne herinneringen zijn. Dan geef ik u een kaartje mee. Ze melden zich hier aan bij een tafel, staan geregistreerd op, moeten allerlei bewijzen laten zien. Dat mijn vader en zijn mijn opa. Je krijgt het niet zomaar tussen. Nee. Op het hoogtepunt van de mijnbouw in Limburg waren er op een gegeven moment 58.000 mensen aan het werk. En heel Limburg zat bijna in de mijnbouw, hè, Zuid-Limburg. En daar zijn allemaal persoonskaarten van gemaakt. Wat maken die persoonskaarten nou zo interessant? In ieder geval dat het bewijs dat ze daar gewerkt hebben. Maar heel vaak staan er ook nog heel persoonlijke informatie op die kaarten. Nou, en dat zou ik graag willen weten wat er van mijn vader en mijn opa geschreven staat. Staat er aangegeven met het gele bordje. En dan geven zij u de kaart. Dankjewel. Eva Klinkenberg van het Nederlands Mijnmuseum. Ja. 200 mensen vandaag die persoonskaarten komen inzien. En er komen nog een heleboel meer. Er is op een of andere manier een run ontstaan. Ja. Hoezo? Ja, wij verklaren eigenlijk de grote interesse aan het feit dat het iets heel persoonlijks is. Het is een personeelskaart waar gegevens van je familieleden of van jezelf op staan. Dus soms zit er een foto bij. Ja, die mijn is zo'n groot bedrijf. Van een afstandje lijkt het op een machine. Maar met deze kaarten zie je dat die mijn eigenlijk ook gewoon vooral bestond uit mensen. Er staan heel persoonlijke dingen soms in, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Dat is echt niet zo bij iedere personeelskaart. Maar het kan wel eens voorkomen dat er commentaren op staan over de gezinssamenstelling. Dat kan zijn, komt uit een net gezin. Maar dat kan ook wat negatiever zijn. Ja, dat klopt. En kunnen er wel eens heel vervelende kwalificaties voor mensen uitkomen? Het woord wat wij wel eens zijn tegengekomen is het woord rentetrekker. Vaak ging dat dus om mensen die aan silicose leden, dus aan stoflong. Dus ja. Dat verandert dat beeld wel heel erg. Dat er misschien toen een oordeel op iets is geplakt waar we nu met terugwerkende kracht toch wel echt anders over nadenken. Kijken we even naar zo'n kaart. Ja. Wat voor rubrieken zijn er allemaal? Echtgenoot, kinderen staan erop, vorige werkgevers, in diensttreding. Als lerenjongen kreeg hij 16 cent. Per? Dat staat er weer loon, 16 cent. Ja. Ja. Het zal wel per uur zijn, mag je hopen. Hij had hier een dagloon van 7,95 gulden. Ja. Als ondergronds. Als ondergronds. En dat werd dan, was dan goed betaald tegen die tijd. Dus. En dat is welk jaar? Dat is 1938. 16 jaar. Stoflongen oplopen. Stoflongen, ja. Daar moesten ze heel hard voor werken, ja. Zou je nou niet meer klaar krijgen, denk ik. Maar goed dat ze dicht zijn, eigenlijk. Gelukkig wel, ja. Ja, zeker, ja. Heeft uitkering krachtens de WHO van 80%. Okay. Mijn vader had stoflongen. Ja, nou ja, zoals zoveel mijnwerkers. Zoals zoveel mijnwerkers, ja, inderdaad. Ja. Ontroert het u, als u dit ziet? Wel. Ja, best wel, ja. Waardoor? Ja, god, mijn vader was altijd ziek, hè. Oh ja, ja. En je ziet ook, hij is in 81 gestorven. Ja, heel vroeg. En ik heb mijn vader geleend dat hij altijd ziek was. Ja, vervelend. Ja. Nou, heeft u hier deel uw verhaal of ervaring van deze dag? Wat heeft u geschreven? Mijn vader was getekend door het harde leven ondergronds. Dat hij siliconen en stoflong heeft opgelopen. Dat heeft ons gezin moeilijke tijden bezorgd. En ik heb mijn vader alleen maar herinnerd dat hij zuurstofgebrek had. Ja. Oud was u toen hij overleed? 25. Ja. We waren net getrouwd. Ja. Te jong. Ja. Ja, te jong. Absoluut. Te jong gestorven. En hij had zo weinig levensvreugde eigenlijk. Hè? Wat ik me herinner, hij kon niet op vakantie, hij kon niks ondernemen, hij kon niet fietsen, wat alle oudere mensen nu doen. Hij kon eigenlijk helemaal niks. Ja. Hij kon alleen maar zitten en zuchten. Nee, dat was moeilijk voor ons gezin. Absoluut. Moeilijke tijden gehad. Sterkte. Ja, dankjewel. Gedol van herinneringen dus, dat project in Maastricht. Een verslag van Jeroen de Jager was dit. Robert Vriezen bij de ANWB, hoe gaat het met de files? Kleine 400 kilometer file staat er in het land, Fleur. In Noord-Brabant is het behoorlijk druk op de weg. Nog verder is het de gemiddelde spits. Met een paar opvallende files. Op de A50 gebeurde een ongeluk vanuit Eindhoven naar Os bij Veghel-Noord. Vanaf Zon en Breugel nog 13 kilometer file met 50 minuten vertraging. Maar die file gaat afnemen, want de weg is weer vrijgegeven. A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De kop van 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En 48 Hogeveen-Ommen bij de aansluiting met de N36. Altijd nog 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Er stond een kapotte vrachtwagen in de weg. En op de N279 Roermond-Den Bosch voor de aansluiting met de A50. 5 kilometer file met welgeteld 22 minuten vertraging. Sportnieuws. Martin de Roon kan niet meedoen aan het EK voetbal. De middenvelder van Atalanta raakte 2 weken geleden geblesseerd in de Italiaanse bekerfinale. En vandaag werd duidelijk dat hij niet op tijd hersteld is om met Oranje mee te gaan naar Duitsland. En dus is de kans ineens groter dat middenvelder Ryan Gravenberch wel mee mag. Ja, ik heb nog steeds mijn kans en we gaan ervoor, zou ik zeggen. Kans wordt ook iets groter. Ja, natuurlijk valt de middenvelder af. Dan komt er een extra middenveldplaats vrij. En we gaan het zien. Woensdag komt de selectie uit. Ja, want woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman dus een definitieve selectie bekend. Nog meer voetbalnieuws, want Harry Kane heeft de gouden schoen veroverd als topscorer van Europa. De Engelse spits van Bayern München maakte afgelopen seizoen 36 doelpunten in de Bundesliga. En daarmee was Kane de productiefste spits uit alle Europese topcompetities. En we gaan nog even naar Parijs, naar die kraker in de eerste ronde op het tennistoernooi van Roland Garros. Nadal tegen Zverev, Marcelle Mesker. Nadal heeft het wel een beetje zwaar, hè? Ja, 2 sets tegen 0 achter. 6-3, 7-6 voor Zverev, die natuurlijk in absolute topvorm verkeert. En ja, net een tandje beter is. Maar wat probeert Nadal toch zijn huid duur te verkopen. Zoals we hem kennen, de intensiteit, de passie voor de sport is enorm. En het is een geweldige sfeer met al die fans die natuurlijk hopen dat Nadal toch wel minimaal nog een setje gaat halen. Hij doet zijn best. Begin derde set. Hij stond 2-0. Had een break te pakken. Maar ja, Zverev is dan weer zo goed dat hij meteen terugbreekt. 2-1 voor Nadal in de derde set. Zverev serveert. En we gunnen Nadal natuurlijk dat hij toch absoluut deze set gaat pakken. En er toch nog heel wat moois van gaat maken. Ja, dat zou mooi zijn. Dankjewel, Marcella. Nog anderhalve week op 6 juni. Dan mogen we weer naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Onze collega's Jeroen Gortworst en Margot Oosterweghel zijn voor hun online serie De Pijlers door Europa getrokken om aan kiezers te vragen wat zij nou belangrijk vinden. En ook vroegen ze aan Nederlandse kiezers of de Europese verkiezingen al een beetje leven. In elke aflevering van De Pijlers bespreken ze een thema. En in deze eerste aflevering is dat het klimaat. We hebben het vandaag over het klimaat. Als u aan dat thema denkt, wat komt er dan allemaal in u op? Zou u dat willen opschrijven? Klimaat. Klimaat. Nou ja, de klimaat. Oké. Okay. Boom? Denk je aan een boom? Klimaat, natuur, verkeer. Ja, papa? Smeltende ijskap. Ik heb papa op. Nou, dat is toch best een lijst. Groen, belangrijk. Staat hier uitgeput? Urgent. Het is urgent. Oh, sorry. Want even, u vindt het klimaat belangrijk, een belangrijk verkiezingsthema. Waarom? Ja, sowieso vind ik het een belangrijk thema. Maar ik heb het idee dat het nu wel een beetje in de verdrukking gaat komen bij deze verkiezingen. Omdat het populisme zo een opkomst is in Europa. En die hebben het klimaat niet zo hoog op de agenda staan. Natuurlijk is dat belangrijk. Want ik denk, als we zo doorgaan, dan gaat het niet goed in de wereld. Als jullie zeggen het is een belangrijk onderwerp, wat verwachten jullie van Europa? Ja, tot daar ook beslissingen worden genomen. En niet dat dat zometeen door lobbyen van grote partijen, bedrijven, tot dat toch weer wordt afgezwakt. Ik denk wel tot daar, die Green Deal, tot daar iedereen zich aan moet gaan houden. Nou, ik denk dat ze toch ook echt het bedrijfsleven een beetje aan moeten pakken. De grote vervuilers. Dat zijn natuurlijk heel impopulaire maatregelen. Maar ik denk dat ze dat toch eens moeten gaan doen. Het is best wel een tweestrijd. Hè? Vliegen, dat wordt toch best wel een beetje als een ding gezien tegenwoordig. Prijst dat een beetje aan. Dat je van het openbaar vervoer bijvoorbeeld binnen Europa betere deals kan pakken. Ja, mensen willen toch en terecht. Mensen willen leven. Mensen willen genieten. En dat moet ook. Laat die boeren met rust. Ik vind zo, daar moeten wij allemaal van eten. Die mensen hebben het moeilijk genoeg. Stop daarmee. Nou, we horen het. Het gaat echt alle kanten op bij de kiezers die Jeroen en Margot spraken voor hun serie De Pijlers. Ja, hoe leeft het klimaat in Brussel? Dat ga ik vragen aan onze correspondent daar, Tijn Sade. Ja, Tijn. Goedemiddag. Hoi. Wat is er op dit moment bereikt in Brussel op het gebied van klimaat? Ik zou kunnen zeggen dat 5 jaar geleden die Europese verkiezingen echt klimaatverkiezingen waren. En daarna is er de afgelopen jaren ook veel bereikt. Beroemde Green Deal wetgevingspakketten. De afspraken om in 2050 als Europa klimaatneutraal te zijn. Maar ja, er hangt natuurlijk ook een flink kostenplaatje aan. Het gaat echt om duizenden miljarden euro's die dan nodig zijn om onze industrieën en onze economieën aan te passen. Grofweg kun je zeggen, deel van energie, de transitie van fossiel naar elektrisch. Veel successen, maar ja, heel veel zaken als natuurherstel, biodiversiteit, al die ambities, daar is nog heel veel te halen en moet nog heel veel gebeuren. Ja, en waar het dan 5 jaar geleden klimaatverkiezingen waren, staat het er nu wel anders voor. De afspraken over het klimaat staan ook behoorlijk onder druk. Hoe komt dat? Nou, de onvrede groeide natuurlijk de laatste tijd naarmate de plannen en de gevolgen, maar ook de kosten ervan allemaal duidelijker werden. Nou, zeker hebben we dat natuurlijk gezien in de landbouwsector, bij boeren, maar ook in andere sectoren, ook bij de industrie. We hebben de boerenprotesten natuurlijk gezien, die werden steeds breder. Groenen in Europa zeggen, als het gaat om bijvoorbeeld industrie, die willen duidelijkheid. Laten we nou die industrie duidelijkheid geven. De EU wordt groen en ze daar ook bij helpen. Bijvoorbeeld iemand als Bas Eickhout, die kandidaat is om GroenLinks PvdA te gaan leiden in het Europees Parlement. Die stelt bijvoorbeeld een industriefonds voor in de EU om geld in te zamelen om de industrie ook een handje te helpen. Nou, die onvrede waar ik het net over had, die wordt tegelijkertijd natuurlijk ook een beetje gebruikt. Je zou kunnen zeggen misbruikt als een soort van instrument door radicaal rechts, door ook populisten die er een tegenstelling van maken als het om klimaat gaat. Een tegenstelling in Europa van de stedelijke havermelk drinkende elite versus de hardwerkende man die de koeien melkt. Nou, om die tegenstelling zal het toch behoorlijk gaan bij deze Europese commissie verkiezingen van de volgende week. Ja, en in welke lidstaten zie je dit nou vooral, die weerstand? Nou, laten we gewoon naar eigen land kijken. In Nederland zoveel onrust over de natuurherstel en wat Nederland er allemaal wel niet voor moet doen. En het verbod om in de toekomst nog mest uit te rijden. We weten de opt-outs die het beoogde nieuwe kabinet wil gaan regelen. Uitzonderingen, zeg maar, in Brussel. Officieel staat in het akkoord nog wel helemaal overeind. De reductie van uitstoot. Al in 2030 moet dat flink omlaag. Tegelijkertijd zie je in dat akkoord in Nederland zie je de herinvoering van vervuilende rode diesel en 130 kilometer per uur weer gaan rijden op de snelwegen en minder ruimte voor windmolens. Nou, dat is zeer ongewis allemaal. Je ziet de boerenprotesten in Nederland. Ook steeds is dat Europa breed geworden. Je ziet eigenlijk overal wel dat ongemak en de zorgen. Bijvoorbeeld in autoland Duitsland moet daar dan de verbrandingsmotor helemaal uitgebannen worden. Heel veel mensen vrezen dan voor banenverlies. Dan heb je bijvoorbeeld aan de andere kant van Europa, in een land als Hongarije. Daar worden dan weer accu's geproduceerd voor die nieuwe elektrische motorenproductie in Duitsland. Maar ja, de groenen zeggen weer in Hongarije, ja, die productie van die accu's, dat is ontzettend bevuilend. Dus het is altijd zeer complex, nooit een zwart-wit verhaal. Elke maatregel, hoe goed ook bedoeld, raakt een ander op korte termijn of in de portemonnee of in het natuurbeleid in eigen land. Ja, nog even kort tot slot. Ze kwamen al een aantal keer voorbij. De groenen, hoe staan ze ervoor in de peilingen? Ze staan er niet goed voor. Ze staan op een kwart verlies, de Europese groenen. En het opvallendste verlies zijn toch de groenen in Duitsland. Die gaan flink naar beneden, ook in Frankrijk. Gelukkig is er ook nog een beetje goed nieuws. Je ziet zeker in jongere EU-landen, zoals Kroatië bijvoorbeeld, zie je juist net groene partijen debuteren. Maar ja, algemeen is het plaatje niet zo goed voor de groenen. En dat gaat natuurlijk gevolgen hebben voor het maken van groene Europese wetten. Dankjewel, correspondent Tijn CD vanuit Brussel. En dan, fans van Disney zullen deze muziek zeker herkennen. De 5 voor 6. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. Hoop-dee-hoop-dee-hoop, I wanna walk like you. Talk like you. Choo-choo. Dit was een van de iconische liedjes uit Jungle Book. Zaterdag overleed Richard Sherman, die dit nummer en nog veel meer Disney-muziek componeerde samen met zijn broer Robert. Hoe belangrijk waren de gebroeders Sherman voor het succes van Disney? Ja, de muziek van de Sherman Brothers is echt tijdloos, zegt Michiel Veenstra, radio-dj en Disney-kenner. Denk aan Supercalifragilisticexpialidocious. Die kwam er in één keer goed uit Mary Poppins. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. In 1964 wonnen de broers voor de musical Mary Poppins maar liefst 2 Oscars. The winners are Richard M. Sherman en Robert B. Sherman voor Mary Poppins. Hun muziek belandde niet alleen in de Disney-films, maar ook, in die tijd heel vernieuwend, in attractiepark Disneyland. Maar ook zeker de muziek die ze schreven voor theme park rides, zoals It's a Small World. Ja, je hebt het nu in je hoofd. Het is het meest afgespeelde liedje alle tijden wereldwijd, is ooit een keer bekendgemaakt. En het werd door hen bedacht. De 95-jarige Sherman was wel vooral een icoon van het oude Disney. Richard Sherman had de laatste jaren vooral ook een soort van nostalgische rol al bij Disney. Dus dat hij nu overlijdt, het staat niet de productie van nieuwe films of attracties in de weg. Het is vooral nostalgie en zeker bij de echte Disney-fans het verlies van een icoon. In januari was Sherman voor een promotiefilmpje nog even terug in het kantoor van Walt Disney, achter de piano waar hij al zijn nummers voor het eerst speelde. Very nice to be back in Walt's office. De nummers van Sherman zijn zo tijdloos dat ze het luisteren waard blijven, zegt Michiel Veenstra. Ook minder bekend werk, zoals zijn persoonlijke favoriet, There is a Great Big Beautiful Tomorrow. En ja, het is een ongekend positieve levenshouding. Er is altijd een mooie morgen, ook een van de favorieten van Walt zelf. En voor mij ook echt het hele motto van hun muziek. There's a great big beautiful tomorrow. NPO Radio 1 presenteert Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedemorgen, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben een Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister zo meteen om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Het overmatig stellen van vragen, vragen stellen die onnodig zijn. Klanten ervaren het gevoel van discriminatie door banken. Demissionair minister Van Wijnberg van Financiën is niet blij met de manier waarop banken hiermee omgaan. En ik vraag straks aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Banken wat zij hieraan gaan doen. En nu het EK voetbal dichterbij komt, is ook het Nederlands elftal bij elkaar gekomen. Jeroen Stekelenburg volgt de eerste training van Oranje. Ik spreek hem zo meteen. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Premier Netanyahu noemt de Israëlische luchtaanval op het tentenkamp in Rafah een tragische fout, zei hij in het Israëlische parlement. Het leger nam het onder vuur en er brak brand uit. Tot nu toe hield Israël nog open of de dodelijke brand in het kamp was veroorzaakt door de luchtaanval. De regering zei dat het incident nog werd onderzocht. Any loss of life, civilian life, is grave and is awful. We seek to go after Hamas and limit civilian casualties, and we will investigate if an investigation is needed. This is a unfolding story. En nu spreekt premier Netanyahu dus voor het eerst over een fout. Hij benadrukte overigens dat de aanval dus gericht was op 2 hooggeplaatste Hamas-leden. Die zouden ook zijn omgekomen. Bij schoten over en weer aan de grens met Gaza is een Egyptische militair om het leven gekomen. Ook zouden er meerdere Egyptische gewonden zijn. Volgens Israëlische media was er een incident tussen het Egyptische en het Israëlische leger. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. FC Utrecht moet de eerste thuiswedstrijd komend seizoen in de Eredivisie zonder publiek spelen. De club wordt gestraft voor de ongeregeldheden gisteren tijdens en na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Heeft burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht besloten na overleg met de politie. Ik mag hopen dat dit soort maatregelen niet vaker moeten worden toegepast. Want ik vind eerlijk gezegd dat de mate van geweld die nu rond de Nederlandse velden zichtbaar is, ontoelaatbaar is. En als je bedenkt wat voor schade dat oplevert, menselijkerwijs, voor de mensen die onze veiligheid moeten garanderen. Maar ook in financieel opzicht, als je ziet wat voor een enorme vernielingen er dan worden aangericht. Ja, dan is dat wel een hele hoge prijs voor iets wat een volkssport moet zijn. Utrecht en Go Ahead speelden de finale van de playoffs om Europees voetbal. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd. 1 keer gebeurde dat omdat een speler werd geraakt met een voorwerp. Na de wedstrijd liep het buiten het stadion uit de hand. Supporters van FC Utrecht belaagden de politie. De jongen die forumleider Thierry Baudet met een bierfles op zijn hoofd sloeg, moet voor de rechter komen. Het OM verdenkt hem van poging tot zware mishandeling. Het gebeurde in november in een café in Groningen, vlak voor de parlementsverkiezingen. Polen werkt aan verdere versterking van de oostgrens vanwege dreiging uit onder meer Rusland. Over honderden kilometers worden loopgraven en andere barrières aangelegd. De kosten bijna 2,5 miljard euro. Veel Nederlandse gewonden die zijn vandaag weer naar huis gegaan. Ze raakten donderdag gewond toen een dakterras op Mallorca instortte. De komende dagen keren nog meer Nederlandse gewonden terug. Een man en vrouw uit Vlaardingen zijn opgepakt omdat ze worden verdacht van het mishandelen van hun pleegdochter. Het meisje van 10 werd vorige week maandag op dinsdagnacht zwaar gewond en niet aanspreekbaar opgenomen in het ziekenhuis. Er ontstonden al snel twijfels over hoe het meisje zo gewond kon raken. De politie schakelde om uitgebreid onderzoek te laten doen. En dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de pleegouders, zegt deze verslaggever van de regionale omroep Rijnmond. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen mogen communiceren met hun advocaat. De politie en het Openbaar Ministerie doen er nog alles aan om meer helderheid te krijgen over de zaak. Er is nog veel onduidelijk en het moet nog duidelijk worden wat precies de rol is van de pleegouders. Volgens de politie is het meisje van 10 er nog steeds slecht aan toe. Joost Klein wil dat nieuwe getuigen in Nederland worden gehoord over het incident bij het Eurovisie Songfestival. Het gaat om getuigen die hier ook wonen. De Zweedse justitie moet hiervoor een Europees onderzoeksbevel aanvragen. Pas na de verhoren valt er dan een besluit of Klein wordt vervolgd. Hij werd door organisatie EBU gedisqualificeerd voor de finale van het Songfestival. Volgens omroep Avrotros zou Klein een dreigende beweging hebben gemaakt naar een tv-medewerkster. Die filmde hem, terwijl er zou zijn afgesproken dat dat niet zou gebeuren. Het weer nog, vanavond vooral in het oosten regen. Lokaal kan er zeer veel neerslag vallen. In het westen blijft het zo goed als droog. Temperatuur die daalt naar een graad of 10 vannacht. Morgen begint zo goed als droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag dan weer kans op buien. Het wordt morgen een graad of 17. Michel, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoeveel files heb je nog? Ik heb er nog in totaal 47 en dat is dan bij elkaar 200 kilometer. Maar op de snelwegen gaat het snel de goede kant op, hoor. Ligt wel eens op de weg dat de linker rijstrook blokkeert op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Dat is bij afrit Maren, dat is even oppassen daar. Je moet daar even in de remmen, want er staat 8 kilometer file met 10 minuutjes vertraging. De A50 is weer vrijgegeven vanuit Eindhoven naar Os na een aanrijding bij eerder nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven door 9 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Best en Moergestel. Ster. Vanavond in Een Goede Dood. Ik wil echt gewoon niet meer. Ik ben zo moe. Yeah. Op dit moment is het te gevaarlijk om hier thuis te blijven alleen. Nou, dan hoef ik niet meer. Wauw, dat zijn een hoop spuiten. Ja. Een Goede Dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. E-bike liefhebbers, opgelet, het is de Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €850. En kans op een gratis e-bike. Je hebt nog 7 dagen. Stella, slim vooruit. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Kom daarom nu langs tijdens de oogcheckweken. En ontvang een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, okay, dat is wel lekker man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. Behoorlijk wat mensen hebben het gevoel dat banken discrimineren bij het openen van een rekening, het aanvragen van een hypotheek of gewoon bij het overmaken van geld. Dat puur je achternaam iets betekent af hoe je door een bank wordt behandeld, of het feit dat je dezelfde naam hebt als iemand waar een keer een stuk over in de krant heeft gestaan. Alsof ik voor elke Steven zou worden onderzocht. Dus dat ben ik echt van geschrokken. Dit is demissionair minister Steven van Wijnberg van Financiën. Hij wil dat banken meer doen om discriminatie te voorkomen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Banken die maar vragen blijven stellen over de betalingen of opnames die je doet. Dat is niet alleen vervelend, maar wordt ook door sommige mensen als discriminerend ervaren, is de conclusie van de minister na een onderzoek door KPMG. In de studio is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Banken, Mehdi van der Laan. Goedenavond. Goedenavond. Eerder heeft u als NVB ook al zelf onderzoek gedaan naar discriminatie door banken. Daar kwam een heel ander beeld uit, hè, dan dit onderzoek. Namelijk dat er maar eigenlijk weinig klachten zijn over discriminatie. Hoe kan dat als je nu naar dit nieuwe rapport kijkt? Ja, dat eigen onderzoek was erop gericht over om te kijken hoe onze systemen in elkaar zitten, maar ook of wij klachten binnenkrijgen die over discriminatie gaan. Uit dat onderzoek bleek dat we eigenlijk relatief weinig klachten kregen. Dus het was eigenlijk heel erg kijken naar hoe we zelf, hoe we daarop georganiseerd zijn met elkaar. Maar toen hadden we ook al zoiets van, dat is wel heel weinig klachten als je kijkt naar het totale niveau van discriminatie in een gemiddeld land en dus ook in Nederland. Dus toen hebben we zelf al eigenlijk naar aanleiding van dat assessment, self-assessment zoals het dan heet, onderzoek gedaan, eigenlijk actie ondernomen. Waarin we hebben gezegd, we willen een gesprek met de moslimgemeenschap. Dat hebben we ook gedaan. In april hebben we een lang gesprek gehad waarin we heel veel geluisterd hebben naar wat mensen allemaal ervaren. En dat heeft ons ook weer nieuwe inzichten geboden. We zijn in contact gegaan met discriminatie.nl, meldpunt gestart. Kortom, we zijn juist eigenlijk al naar aanleiding van ons eigen assessment al gezegd, we moeten actie ondernemen. Want de conclusie was dus, het komt dus wel degelijk voor. Ja, de conclusie was, het komt voor. En waarom krijgen wij zo weinig klachten? Want als wij weinig klachten krijgen, weten we ook niet wat we verkeerd doen. Dus we hadden toen al zoiets, we gaan actie ondernemen. En daarmee komt het nieuwe rapport wat er nu ligt, wat een heel andere opzet kent, namelijk gewoon aan de buitenwereld vragen. Wordt u gediscrimineerd? Voelt u zich gediscrimineerd? Het rapport ging overigens over gevoelde discriminatie. Ja, ervaren discriminatie. Ja. En het is dus heel goed dat dit rapport is, want eigenlijk geeft dit rapport aan wat we zelf al wel dachten dat er zou zijn. En dat wordt nu goed onderbouwd. En het maakt ons alleen maar des te gemotiveerder om nog verder aan de slag te gaan. Een van de dingen die niet goed gaan bij de banken is het overmatig vragen stellen. In bepaalde sectoren komt dat veel voor, zoals in de detailhandel. Dat hoorde onze verslaggever Jeroen Schutijzer van Jan-Willem Burgering van de Nationale Winkelraad. Slagers, bakkers, groenteboeren, tabakswinkels, supermarkten, drogisten, slijterijen, noem maar op. Als er een verdachte transactie is, althans wat de banken verdacht vinden, dan krijgen ze vragen en vragenlijsten. En krijgen ze ook te horen dat als ze die vragen niet beantwoorden, daar consequenties uit kunnen voortkomen. Zoals bijvoorbeeld het opzeggen van een bankrekening. Nou, en dat gaat dus bijvoorbeeld over een briefje van 200. Als je bijvoorbeeld een schoenenwinkel hebt in Limburg, dan is het heel gebruikelijk dat een Duitse klant bij jou schoenen komt kopen en die betaalt met een briefje van 200. Want die kun je daar gewoon uit de automaat krijgen. En dan moet je dus voor die Duitse klant naam, adres, woonplaats hebben. Nou, dan zegt mijn gevoel dat die privacy van die klant dat helemaal niet wil. En dat begrijp ik. Die wil gewoon een paar schoenen kopen. Soms zijn het duizenden transacties die ondernemer krijgt. Dan kan hij toch niet de hele tijd bij gaan opschrijven van wie dat komt. Wordt het steeds erger? Het aantal vragen is enorm toegenomen. En dat heeft ermee te maken dat de banken natuurlijk ook heel streng gecontroleerd worden. Maar dat zich moet vertalen in ieder briefje van 200, dat vragen oproept, dat is voor ons toch echt wel een brug te ver. Bij ons heel veel moskeebestuurders en die krijgen enorme vragen van de banken. Bestuurders en de organisaties die worden niet als een klant gezien, maar als een verdachte, mogelijke financierders van een terrorisme. Elke transactie, waar komt het vandaan en waarom heb je zoveel geld? U bent sekswerker? Ik ben onder andere sekswerker, dat klopt, ja. En wat ik bijvoorbeeld heel erg gemerkt heb toen ik samen met anderen een stichting startte, was dat er bij het bestuur dus heel erg angst was om een bankrekening aan te vragen. Want dan wordt het dus ook zichtbaar voor de bank wie dan de bestuurders zijn. En er waren mensen die privé bij een bank zaten die sekswerkers uitsluit. Er was enorme angst de bankrekening geweigerd zou worden. En of persoonlijke bankrekeningen vervolgens ook gesloten zouden gaan worden in mijn werk voor de klachtenbalie voor sekswerkers, hoor ik veel schrijnendere gevallen. Mensen die een bankrekening hebben die ineens gesloten wordt, omdat er verdachte activiteiten, namelijk regelmatig kerststortingen zijn. Ja, dat is natuurlijk op zich niet raar als je klanten altijd in cash betalen. Op het moment dat je geen cash in handen wil hebben, moet iemand wel bij je kunnen pinnen. En dat kan alleen met de zakelijke bankrekening. Ja, ik ben advocaat en ik sta een aantal mensen bij. De gevallen die ik zie is dat banken naar de persoon en de identiteit van hun klanten vragen, islamitische klanten, moslimklanten. Dus dat er echt gekeken wordt naar de islamitische identiteit. En daar maak ik me wel zorgen over. Soms gaat het om een transactie van 20 euro per maand. Soms gaat het om een transactie van iets meer, een paar honderd. Maar het gaat nooit om grote bedragen tot nu toe. Dus als het gaat om een islamitische organisatie, heb ik een situatie meegemaakt dat de bank heeft gezegd, probeer een andere bank, zonder te motiveren waarom. En wanneer trekken mensen dan bij u aan de bel? Durven ze dat snel? Ja, steeds meer. Mensen die worden een beetje nerveus van zo'n brief van de bank. De vraag gaat over, heeft u een donatie verricht bij moskee X? Of waarom heeft u geld overgemaakt naar een islamitische naam? Wordt het erger? Dat kan ik niet zeggen of het erger wordt, maar het wordt niet minder. Dat was advocaat Samira Sabir. Ga ik terug naar Mehdi van der Laan, hier nog steeds in de studio van de Nederlandse Vereniging voor Banken. Ja, we hoorden deze advocaten vertellen dat mensen allerlei vragen van hun bank krijgen. En dat gaat dan dus vaak over kleine betalingen. Maar waarom doen banken dat? Waarom stellen ze al die vragen? Nou, er zijn twee signalen waarop je als bank aanslaat, omdat er mogelijk sprake kan zijn van terrorismefinanciering of witwassen. Nou, met name bij witwassen is cash in Nederland een weinig gebruikt middel en een veel gebruikt middel door criminelen. Dus zodra de cash aan de orde is, worden banken extra alert. Daar worden ze ook op aangesproken door toezichthouders en dergelijke. Daarnaast is je de gewone WWFT-uitvoering betekent dat je hoogrisicolanden hebt. Die zijn door onafhankelijk aangewezen, hebben niet zelf bedacht. En als je dus transacties met hoogrisicolanden hebt, dan moet je denken aan Afghanistan, Iran, Syrië. Dat is een onafhankelijke lijst. Als je daar overboekingen aan doet, dan gaat er gewoon een alert af. Want die moeten wij controleren. Want alle hoogrisicolanden transacties moeten wij controleren. Dus er komen dan vragen over bij klanten. En de groepen die daar vaker last van hebben, zijn natuurlijk de mensen met relaties zakelijk of privé relaties met mensen uit die landen. Ja. Dus die worden relatief vaker bevraagd. En dat kan het gevoel van ervaren discriminatie opleveren. Ik wil nog even terug naar de minister van Financiën, Van Wijnberg. Die zegt dat banken niet alleen maar iets te grondig vragen stellen, maar echt veel te ver gaan. Laten we even luisteren wat hij daarover zegt. Ze moeten om te beginnen veel preciezer controleren. Het gaat nu vaak veel verder dan de wet vraagt. Dus ik wil ook het argument, het moest nu eenmaal van de wet. Dat wil ik eigenlijk na vandaag ook gewoon niet meer horen. Als er problemen zijn met de wet, zal ik ze aanpassen. Maar het vaak heel vaak nu mis bij de toepassing van de wet. Daarom is het denk ik goed dat vandaag en een onderzoek van de Nederlandse Bank, de toezichthouder en van het ministerie laat zien dat heel veel van de dingen die gebeurden helemaal niet hoeven van de wet. Sterker, niet mogen van de wet. Ja, dat zijn best wel stevige woorden van de minister. Voelt u zich aangesproken daardoor? Nou ja, kijk, we hebben zelf een maand geleden een voorstel ingediend een voorstel gelanceerd, ook aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin we hebben een voorstel doen om tot minder controles, maar gerichtere controles te komen. Juist ook om dit probleem te voorkomen. Ik heb er ook met de minister persoonlijk over gehad. En we zijn met elkaar in gesprek om te kijken hoe we minder kunnen doen. En toch net zo veel opbrengsten hebben waar het gaat om witwasbestrijding. Want uiteindelijk, we geven natuurlijk ook een aantal ongebruikelijke transacties door aan de opsporing. En een deel daarvan is natuurlijk heel zinvol, want er wordt ook daadwerkelijk criminelen mee gevangen. Is dat in verhouding tot wat we doen met de bona fide deel van onze samenleving? En dat is het allergrootste deel van onze samenleving. Ja, dat is precies wat wij ook aan de orde stellen. En wij zijn dus ook, maar dat neemt niet weg. In de tussentijd voelen wij ons verantwoordelijk om die ervaren discriminatie weg te nemen. En dat betekent dat wij ook communicatie in onze communicatiemiddelen. Er werd net gezegd in het verhaal, ja, dan komt er een hele een brief waarin staat dat de bankrekening wordt opgegeven. Wij moeten, waar het gaat om ja, ervaren discriminatie, maar geen feitelijke discriminatie, moeten wij het beter uitleggen, beter communiceren, prettiger communiceren. Want het kan zo zijn dat Henk van Dijk, die een hulpvoederstichting in Afghanistan heeft, ook gewoon dezelfde vragen krijgt. En dat is ook terecht, want die moeten wij stellen. Dus de minister wil niet dat wij de wet roepen. Wij moeten een aantal vragen stellen door de wet. We hebben een hele sterk gedetailleerde leidraad van de toezichthouder. Die voeren wij trouw uit. En ook wij hebben de vragen aan de minister gesteld en zullen ook de vragen aan de toezichthouder. Zeg ons dan wat we niet meer hoeven doen. Ja. Want door al die boetes zijn wij eerder te grondig dan te oppervlakkig. En inderdaad, wij hebben dus nu een concreet voorstel gedaan hoe wij minder kunnen doen en toch de opsporingsdiensten goed kunnen helpen. Dank voor dit gesprek. Mehdi van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. Robert Vriezen, heb je nog wat avondspits? Nou ja, inderdaad. Dat is een goede vraag om te stellen, Fleur. Files worden namelijk snel korter. De meeste vertraging heb je nog op de A58. Vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. Zojuist is bekend geworden wie de nieuwe voorzitter van de KNVB is geworden. En dat is Frank Pauw, die nu nog hoofdcommissaris is van de politie in Amsterdam. De 65-jarige Pauw kreeg de meeste stemmen op een bondsvergadering in Zeist. Ook oud-FC Groningen-directeur Hans Nijland en oud-international Jeannette van der Laan waren in de race om voorzitter van de KNVB te worden. Pauw is benoemd voor een termijn van 3 jaar. En dan gaan we nog even naar Parijs, naar Roland Garros, waar Rafael Nadal en Alexander Zverev nog altijd op de baan staan. De laatste keer dat ik je sprak stond Zverev 2-0 voor in sets. Hoe gaat het nu? Ja, 4-3 in de derde set. Break voor Alexander Zverev. Maar het niveau in deze 7 games is heel hoog. Het is echt genieten geblazen. En wat is het bijzonder om toch Rafael Nadal, die hier achter staat en hoogstwaarschijnlijk gaat verliezen, hier aan het werk te zien. De man met 14 Roland Garros titels, 22 Grand Slams, 2 gouden medailles op de Olympische Spelen, 135 miljoen aan prijzengeld, 92 titels in totaal. Maar vooral zo'n waardig en respectvol mens. Waarom iedereen, al die fans die zijn gekomen en die 1000 euro op de zwarte markt voor een ticket hebben betaald, waarom ze zo van hem houden. En hij maakt het Zverev nog moeilijk, hoor, aan het eind van deze derde set. Breek kansen nu om weer terug te komen. En dat is bijzonder als je zo ver achter staat dat je toch iedere bal met zoveel passie en intensiteit speelt. En je hoort het publiek. En we zien ook kleine Rafa Junior, zijn zoontje, nu op de schoot bij zijn vrouw. Want ze willen het einde van die set en misschien het einde van zijn carrière op Roland Garros allemaal meemaken. Maar het einde is er nog niet, want hij blijft zijn huid duur verkopen. En misschien wordt Zverev wel een beetje zenuwachtig. Misschien gaat de Duitser wel twijfelen, want ja, Nadal is Nadal. Het is een legende, het is een icoon, een man die de sport naar een hoger plan heeft geteeld. Samen met Roger Federer natuurlijk. En ook Djokovic moeten we niet onbesproken laten. Maar vandaag is het de dag, ook al staat hij achter. 2 sets tegen 0 en een break tegen Zverev. Maar toch is het de dag van Nadal. Hij heeft breakpoints om terug te komen. Ik weet niet of het gaat redden. Het blijft nog altijd 4-3 break voor Zverev. Dankjewel, Marcella. Het aantal kinderen dat sport is toegenomen. Na een periode waarin kinderen veel minder sportief waren, een paar jaar terug, is het volgens de bond NOC-NSF goed nieuws dat er weer een groei te zien is bij de sportverenigingen. Sporten zoals hockey en voetbal zijn een stuk populairder geworden, maar bijvoorbeeld ook dansen wordt steeds vaker gedaan door kinderen. Goedenavond, Guido Davio, directeur breedte sport bij sportkoepel NOC-NSF. Een hele goede avond, hallo. Ja, er wordt dus weer meer gesport. Wat is daar de oorzaak van? Nou, we hebben natuurlijk in corona een dip gezien. Hè. Dat kwam vooral ook omdat de sport gesloten werd toen. En we merken dat mensen dat dus weer gemist hebben. Dus dat ze de weg weer terug weten te vinden naar de sport. Ja, volgens mij was vrij snel na corona dat nog niet zo was. Maar inmiddels is dat herstel dus ingezet. Ja, precies. En we merkten toen ook dat mensen het idee hadden van, nou, het is toch wel lekker, hè? Niet ieder weekend. Maar dat het dus mensen het ook wel weer missen. Vooral om met elkaar te sporten en samen heel veel plezier te beleven aan sport. Ja. En dat ze daarom weer terugkomen. En wat nu uit dit onderzoek blijkt, is dat ook dansen heel populair is. Is dat dan een recente ontwikkeling? Ja, daar moeten we ook nog iets meer de diepte in. Wat je ziet natuurlijk in de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor dansen. Hè? En dans is niet alleen het dansen zelf, maar is ook onderdeel van cultuur en leefstijl. En dat is natuurlijk hartstikke positief. En dansen krijgt nu ook in de huidige spelen iets meer aandacht. Met breakdance bedoelt u? Ja, met breaking inderdaad. En we zijn er ook nog eens super goed in. Dus wij verwachten dat dat ook wel een van de redenen is. Dat omdat het gewoon wat zichtbaarder is. En eigenlijk aansluit bij juist met elkaar mooie dingen creëren. Dat het daarom wat populairder is geworden inderdaad. Want dansen heb je natuurlijk in heel veel soorten. Wat is dan populair? Breakdance dus, maar wat nog meer? Nou, het is eigenlijk over de hele linie. Dus daar durf ik er niet eentje uit te pikken. En je ziet natuurlijk dat het op heel veel verschillende manieren georganiseerd wordt. Dus het wordt binnen dansscholen gedaan, bij ondernemers en binnen verenigingen. Dus dat is hartstikke goed en alleen maar positief. Ja, de toename van het aantal jongeren dat sport ligt vooral aan de jongens, begrijp ik. Onder meisjes van 13 tot met 18 jaar neemt het juist af. Weet u hoe dat komt? Ja, dat zien wij nu voor het eerst inderdaad. Dat met name in stedelijke gebieden de meiden achterblijven bij de jongens. Dat hebben we in de afgelopen jaren nog helemaal niet gezien. Dus daar zijn we ook wel wat verrast over. En we gaan ook zeker samen met het onderzoeksinstituut en ook andere sectoren, maar vooral ook met de meiden zelf natuurlijk aan de slag. Hoe kan dit nou eigenlijk? En vooral omdat we daar ook wel een groot verschil tussen stedelijke en niet-stedelijke gebieden zien. Ja. Maar heeft u nog echt geen idee van hoe dat nou komt? Nee, we zien het nu voor het eerst. En andere jaren ging het terugkomen en de uitstroom eigenlijk hand in hand met de jongens en de meiden. De groep 13-jarige meiden was 9 toen corona was. Dus is het deels omdat het niet onderdeel was van wat ze toen deden. Maar dat geldt dan natuurlijk ook voor de jongens. Dus we moeten opletten dat we niet te snel conclusies trekken. En vooral ook met die groep zelf aan de slag gaan. Wat we gelukkig op een heleboel plekken ook aan doen. Ja, maar in het algemeen goed nieuws dus. Er wordt weer meer gesport. Ja, de trend is positief. En natuurlijk ook nog genoeg te doen. Hè? Dus vergeleken met voor corona, daar zitten we op dat niveau zitten we zeker nog niet. Dus, want dan missen we eigenlijk nog 500.000. Maar de trend is goed. En de waardering om met elkaar te sporten, ook in verenigingsverband, is hartstikke hoog. Dus we hebben genoeg werk aan de winkel. Maar het is ook fijn om op deze trend vooral voorwaarts te gaan. En dat is hard nodig ook. Guido Davio, directeur breedtesport bij NOC-NSF. Bedankt. Over een kleine 3 weken begint in Duitsland het EK voetbal. En het Nederlands elftal is vandaag officieel begonnen aan de voorbereiding. Een deel van de selectie is in Zeist bijeengekomen. Vandaag wordt er voor het eerst getraind. En verslaggever Jeroen Stekelenburg is daarbij in Zeist. Goedenavond. Eerst even dat laatste nieuws, ook uit Zeist. Want aan de andere kant van het complex waar jij staat is een nieuwe voorzitter benoemd van de bond, Frank Pauw. Hoe is dat gegaan? Aan de andere kant van de weg is dat. Als je hier aankomt rijden uit Zeist over de Woudenbergseweg. Je gaat links, dan kom je eigenlijk in het domein van het Nederlands elftal terecht. En rechts is inderdaad de stemming geweest waar jij het zojuist over had. De stemming voor een nieuwe bondsvoorzitter. Dat is een heel bewogen proces geweest. Eigenlijk leek een aantal weken, een aantal maanden geleden Frank Pauw de enige kandidaat. Daar is toen wat gedoe over geweest. En toen heeft een aantal andere mensen zich kandidaat gesteld. Waaronder Hans Nijland en Jeannette van der Laan. En daar kon vandaag tussen gekozen worden. En dat is ook gebeurd. En na de eerste stemmingsronde, want het moest uiteindelijk met een meerderheid zijn, was er direct al een voorzitter. En dat is dus Frank Pauw. Hij heeft 31 van de uiteindelijk 58 uitgebrachte stemmen gekregen. En dus was het eigenlijk vrij snel gepiept. Ja. De verwachting was dat er waarschijnlijk wel een tweede ronde nodig was. Maar dat is niet zo. Dus dat deel van de dag is in ieder geval goed gegaan. En dus gaat het weer over het Nederlands elftal. Nou, laten we het daar dan over gaan hebben. Want een klein clubje vandaag heeft zich gemeld. Want veel hebben nog verplichtingen bij hun clubs. Hoe zag die training eruit? Ze zijn trouwens op dit moment bezig. De training is om 6:00 begonnen. Er zijn 30 spelers die nog in de voorselectie zaten, moet ik zeggen, begin van deze dag. Want inmiddels is er eentje definitief afgevallen, Martin de Roon. Dat is dan het sportieve nieuws van de dag. Die is te geblesseerd om het EK te halen. Dus zijn er nog 29. Van die 29 komt een aantal pas later aansluiten. Memphis Depay bijvoorbeeld komt vanavond. Op dit moment traint Quinten Timber op een ander veld. En dus staan er hier 15 op het veld. En dat is een hele rustige training. Het is echt opstarten. Veel spelers hebben een week vrij gehad, omdat de meeste competities een week geleden af zijn gelopen. Dus dan is het ook niet verstandig om nu vol gas vooruit te gaan. Dan vallen er Komende woensdag vallen er nog 3 spelers af. En dan zijn er 26 over. En dat is dan de groep waarmee toegewerkt gaat worden naar het EK. Ja, en dan woensdag wordt die definitieve selectie bekend. Dankjewel, ja. Jeroen. Vanuit Zeist ga ik nog even terug naar Parijs, naar Marcella Mesker. Want ja, Marcella, hebben wij nou naar de laatste wedstrijd van Rafael Nadal zitten kijken? Ik denk het wel. Hij heeft verloren. 6-3, 7-6, 6-3. Alexander Zverev toch te goed. De man in topvorm. Ja, ik denk dat Nadal 90% van alle andere spelers in de draw, het zijn er 128 in totaal, had gewonnen. Zijn naam wordt gescandeerd. Het is prachtig om te zien. Het applaus dat hij krijgt. De bescheiden ontvangst ook van de felicitaties door Zverev. Heel, heel mooi gedaan. De hele familie. De toernooidirecteur Amélie Mauresmo komt erbij. Wat wil die? Gaat hij nog een interview geven? Ja of nee? Ik zie hem knikken. Misschien dat hij dat toch doet. Hij wilde geen ceremonie. Absoluut niet. Want hij houdt altijd de deur nog op een kier open. Van misschien dat hij ooit nog terugkomt. Denk het niet. Ik denk dat dit zijn allerlaatste wedstrijd op het centercourt van Roland Garros is geweest. We gaan hem nog wel zien, denk ik, bij de Olympische Spelen. Misschien nog bij de Lever Cup. Wimbledon, wie weet. Maar het is voorbij in Parijs. 19e deelname. Hij wordt daarin uitgeschakeld door de nummer 4 van de wereld. Natuurlijk de rotste loting die je kan voorstellen. 6-3, 7-6, 6-3. Heel knap gedaan door de Duitser. Want je zal maar die 15.000 mensen tegen je hebben. En de 14-voudige kampioen tegenover je. Het is echt heel knap gedaan door hem. Hij wordt nu geïnterviewd. Ik denk Nadal straks ook. Ik ga toch wel heel aandachtig luisteren. Want dit is een heel bijzonder moment in de tennissport. Dankjewel, Marcella Mesker. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met het Dit is de Dag verkiezingscafé met Jan-Willem Wesselink. Ja, Fleur, en ik zit in Utrecht vanavond. Want met het DDD verkiezingscafé zijn we te gast bij studentenvereniging SSR Nu. Dat is aan de Oude Gracht in Utrecht. En naast mij zitten GroenLinks PvdA-lijsttrekker Bas Eickhout en zijn partijleider.